bizonyrátok fér, kedves hallgató. Ez a Hétmester Lövésze, úgyhogy a következő két órában el is várjuk, hogy figyeljetek ránk. A ránk az azt jelenti, hogy Szegedi Peti barátomra. Sziasztok. És rám, aki Puzsér Róbert vagyok. Itt a 98.6-os frekvencián a Rádiókafén. A mai adásban olyan horrorfilmekről fogunk beszélgetni, amikkel röhögni lehet, sőt kell. De leginkább érdemes. A horror az nagyon sok mindenre alkalmas. Maga a zombi az egy annyira groteszk baromság, hogy hát így az ember első pillanatában nem tudja, hogy megrémüljön vagy röhögjön rajta. Nem is igazán tudni, hogy az kegyetlen, gonosz vagy inkább szánalmas, nyomorult. Nem lehet igazán tudni, hogy az ember megszánja és ezért ölje meg, vagy meggyűlölje és azért. Tehát igazából nem lehet. A lényeg, hogy meg kell ölni, és attól jobb lesz mindenkinek. Neki, neked, és főleg a filmkészítőknek. A producerek is örülnek, az operatőr az nagyon ráfókuszál, mindenki örül igazából. Azért is szeretjük a horrorfilmeket, mert rengeteg mindenre alkalmasak, rengeteg mindennek a kifejezésére alkalmasak. Tehát lehet belőlük thrillert gyártani, most ez itt fontos kitétel az, hogy a horrorhoz a thrillert rendeljük hozzá, vagyis csak rettegni tőle, de lehet hozzá drámát is rendelni, és tud a dolog nagyon-nagyon nyomasztó, vagy egzisztenciális is lenni, és lehet hozzá egyszerűen vígjátéki elemeket rendelni, és akkor meg tud a dolog nagyon vicces lenni. És azt se felejtsük el, hogy a horrorfilmnek a műfaja talán az a műfaja, amelyik a leginkább összegyógyult, szétválaszthatatlan szövetségre lépett a B, a C, illetve a D, E és F kategóriákkal. Tehát a horror az tényleg olyan, hogy az lefelé egy teljesen nyitott műfaj, fölfelé viszonylag kevés. Tehát azt mondom, hogy A kategóriás horrorból, ha van, hát egy olyan 6 maximum, és abból, ami jó film, abból meg van maximum 2. Mondjuk azt mondom, hogy az Ördögűző, az meg a Ragyogás, ez a 2 talán az, amire azt lehet mondani, hogy az igazán nagyon erős és színvonalas. És azért Rozméri gyermeke, meg azért... Igen. Az Alien sem csak science fiction. Igen, ez is érdekes, hogy aztán már a horror beépül egyéb műfajokba, a thrillerbe, mint a Rosemary gyermekében, vagy a science fictionbe, mint az Alien esetében. Tehát az is ilyen társműfajokat talál magának. Minden esetre a fontos ezzel kapcsolatban az, hogy ahogy megyünk lefelé az osztályozás során, tehát a B kategóriában már 2-ször annyi, a C kategóriában már 4-szer, 8-szor, 16-szor, 32-szer, illetve 64-szer annyi horrorfilmet találunk, gyakorlatilag a legrosszabb filmek körében pedig már alkotmányozó többsége van a horrorfilmeknek. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy legnagyobb média közhelyen élve egy kis csokrot nyújtunk át nektek, azokból a fajta horrorfilmekből, amelyeken inkább röhögni érdemesen, mint félni. Aztán mondom, itt is nagyon-nagyon sokféle van. Igen, itt azért van különbség a között, hogy a készítők azt akarták, hogy röhögjél rajta, vagy a készítők nem akarták, hogy röhögjél rajta, és mind a kettő fajtából lesz. Igen, mind a két fajtából. Na, pont az első filmünk az, ahol ez nem egyértelmű, ahol az én számomra nem teljesen egyértelmű, a te számodra az. Egyértelmű. Hogy a készítőknek a szándéka az volt, hogy röhögjél. Ez pedig a Gonosz Halott. Méghozzá annak a második része, mert van egy Gonosz Halott 1, és aztán létezik egy Gonosz Halott 2. A különbség az ebben az esetben nem az, hogy a Gonosz Halott 2 a Gonosz Halott 1-nek a folytatása, hanem hogy ez is jellemzően B kategóriás, sőt C kategóriás világ, ahol a rendező elkészíthette a Gonosz Halottat. Csak nem volt rá túl sok pénze, ez 1981-ben történt, hogyha jól, nem 83-ban történt, hogyha igen pontosan. Hát elkészült úgy, ahogy. De a rendező nem tett le arról, hogy ő ezt az álmást színvonalasabban is megvalósítsa. Ebből kultfilm lett, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy már a Gonosz Halott 1-ből már kultfilm lett. Igen, az egy C-kategóriás kultfilm. Igen, de igen, kultfilm. Igen. És aztán, amikor összegyűlt sokkal több pénz, akkor úgy döntött, hogy el tudja ő ezt készíteni B-kategóriásan is. Az A-ba sose jutott fel. Tehát az első ligában ez a film, ez a koncepció, hogy Gonosz Halott sosem került föl. És aztán később elkészítette a Gonosz Halott 2-t, ami tulajdonképpen a Gonosz Halottnak az újraforgatása, tehát a remake-je ugyanannak a rendezőnek a készítésében, és hát azt lehet mondani, hogy a Gonosz Halott 2 az még, hogy is fogalmazok, fölrakta a koronát a legendára, vagy hát azt lehet mondani, hogy még nagyobb kultfilmé vált. De mondom, nincs, én nem is tudok ilyenről, hogy egy második rész így viszonyulna az elsőhöz, hogy ha most már összegyűlt, ami még több pénz, akkor csináljuk meg jól. A Desperado az ilyen dolog, mert ugye az El Mariachinak a kicsit, tehát az nem a második rész semmi éppen, illetve ő próbálja úgy kezelni ugye a Rodriguez, mintha ez egy második része, nem ugye van utalása arra, hogy azt hiszem ez talán valami rokon a Desperado az El Mariachinak. Sokkal, hogy na most az El Mariachi az én nem láttam. Azért nem láttam, mert én láttam a Desperádót, és annyira rossz, hogy arra nincsen szó. Az El Mariachi az rosszabb. Annyira szemét. Az az egész Desperado, az az egész koncepció, az az egész Robert Rodriguez. Szerintem egy, annyira akkora egy hitványság az az egész. Jó, igen, te igazán a C-kategória szerelmese vagy. Abszolút, én ebben a vízben érzem magam nagyon jól, és akkor most kitérnék egy kicsit a rendezőre, és kicsit tágítanám ezt a kontextust. Sam Raimiről van szó, aki mostanra már eléggé erősen betört a mainstreambe, lehet azt mondani. Ő csinálta a Pókembert ugyanis, és ő fogja csinálni a Warcraft, a World of Warcraft, ami egy ilyen nagy számítógépes játék, és mindenki meg van őrülve, ő fogja csinálni annak a filmjét is. És ő csinálta egyébként most, hogyha már a horrornál tartunk, ő csinálta most a Drag Me to Hell, azaz Pokolba taszítva című, mostanában talán egy fél éve játszották a mozikban. Egyébként ez nagyon, tehát ez a jelenlegi film, amiről most beszélünk, a Gonosz Halott 2, az nagyon-nagyon hasonlít ehhez a Pokolba, tehát a Drag Me to Hell-re. Nagyon-nagyon hasonló a felépítése, és nagyon, nagyon lényeges, hogy tulajdonképpen Sam Raimi itt találta meg azt a hangját, ami aztán majd a későbbiekben őt, hogy mondjam, meghatározó rendezővé teszi, és ez pedig az, hogy a groteszk és a humoros dolgokat azokat így ötvözi egy filmbe. És ezért mondtam már az elején, hogy én nagyon is úgy gondolom, hogy ő ezt nagyon tudatosan csinálta, és mondjuk ahhoz azért kellett ehhez neki egy Bruce Campbell is. A fűrészre és a péntek 13-ra kérdeznek rá az SMS írók, hogy az vajon nem elég színvonalas-e? Hát, hogy is fogalmazzak? Azok tucat filmek, igen. Tehát igen. Ott eleve nagyjából, igen. Tehát azok úgy is készülnek, hogy sorozat gyártani akarják, igen, őket. Viszont az Evil Dead az olyan, hogy az igazi trash. Igen, tehát érzed, hogy szerelem van benne. Hát, hogy fogalmazzak, vagy olyan, mintha kukázták volna az egész film, az egész koncepció, meg olyan dolgok tudnak benne megtörténni, amiket el sem tudsz képzelni. Szóval a legordinárébb dolgok, de én nagyon nagy bajban voltam például, amikor összeválogattam, hogy milyen bejátszásokat gyűjtsek össze nektek, hogy miből ismerkedjetek a filmmel, gyakorlatilag az összes dialógust bevágtam ide nektek, mert a film annyira buta, annyira hát buta, mint dialógus van benne körülbelül. Egy pár rendőrcsizma, semmi igénye nincsen azzal kapcsolatban, hogy te itt megértsél valamit. Az elképesztő, hogy általában a horrorfilmek olyanok, hogy az első 10 percet, negyed órát, jobb esetben 20 percet a rendező rászánja arra, hogy azonosulni tudja karakterekkel, megismerd őket, kicsi szokásaikat, nem tudom, ő így szokta befűzni a cipőjét. Fontosak ezek a dolgok, amikben ő egyedi, mert akkor tudsz majd később rettegni az életéért. Na itt ilyen gesztusok nincsenek. A második percben már minden a hentelés van. De tényleg annyira szemét, hogy olyan igénye nincs a rendezőnek veled kapcsolatban, hogy egy kicsit éld át. Semmi ilyesmi. Hé! Van itt egy szalagos magnum. Kapcsol csak be! Itt Raymond Nobi professzor, történelmi hivatal, kettes számú feljegyzés. Nem mindennapi leletre akadtam Kandár kastélyában. A feleségemmel Henriettával utaztam oda, a lányommal Edivel és Edgéton kollégámmal. A kastély hátsó kamrájában valami különös dologra bukkantunk. Naturum Demontum. A holtak könyve. A nejem meg én egy kunyhóba vittük a könyvet, ahol nyugodtan tanulmányozhatom. Itt kezdtem hozzá a fordításhoz. A könyv a szellemek jelenlétéről szól. Valamiféle gonoszról, amely az erdőkben és az emberi világ sötét zugaiban rejtőzik. Ha a könyv szövegét hangosan kántáljuk, ez a sötét szellemiség lehetőséget kap, hogy megjelenjen az élők között. A felvételen ezen szövegek fonetikus kiejtését akartam rögzíteni. Kanda. Estrada. Mantos. Elvis. Gat. Nosferatus. Kanda. Amantos. Kanda. A az a nagyon, nagyon sötét primitívség az, ami ebben a filmben. Olyan ocsmánságok megtörténnek, olyan baromságok, hogy a csávó ellen fordul a saját keze, és elkezdi a saját keze, az jut így büntetni, és elkezdi a, ilyen mindenféle konyhában, ami edényhez hozzájut, azt összetörni a csávónak a fején, úgyhogy a figura kénytelen levágni a saját kezét. De nem egy bárddal, vagy valami szamurájkarddal vágja le, hanem egy láncfűrésszel vágja a saját kezét, aztán elszabadul, és aztán időnként visszatér. Semmi értelme nincs a filmnek, nincsen elmagyarázva semmi. Ez a mi hősünk, ez az S, ez időnként átváltozik ilyen démonszörnyé, aztán visszaváltozik, de hogy miért, vagy mitől, ez nincsen elmagyarázva. Hát ez így megtörténik, aztán... Egyet vannak rá utalások, mert amikor ugye visszaváltozik, akkor az azért van, mert megtalálja a barátnőjének, aki az első percben hal meg, a nyakláncát, és ránéz a nyakláncra, és a szerelem miatt kivett belőle a démon. De ezt egyébként nem érted, mert az első percben meghalt a barátnője, abszolút nincs fölépítve, hogy ő szerette, hanem csak így be van vágva, hogy de ott aztán érzelmek vannak, és ennyi. Ezt azért tudom, nekem az azért derült ki, mert én legalább négyszer láttam ezt a filmet. Ez a film, ez olyan, hogy egyik percről a másikra megtörténik az, hogy átmegy ilyen báb filmbe, és olyan figurák vannak, mint hogy láttátok a Genesisnek a Land of Confusion című videóklipjét, abban a Ronald Reagannek, meg a nem tudom, a Margaret Thatchernek vannak ezek az ilyen gumimaszkok. Egyik percről a másikra az előbb még maszkolva volt egy ember, és a következő percben már egy ilyen gumimaszkot látsz, ami tehát annyira nem tudod beleélni magad, annyira nem tudsz tőle félni. Nagyon nehéz egyébként eldönteni, hogy hol van a határa a szándékosan röhögtető mocsoggagyi szemétnek, amilyen az Evil Dead, meg a annyira übergagyi félelem kelteni szándékozó, de valójában menthetetlenül F-kategóriás mocsoknak, mint például a Chucky, hogy nem, olyan vékony a mesdje igazából, ez egy Chucky-szerű film, csak a Chucky-nak a szándéka az az volt, hogy te félj, ennek meg az, hogy röhögj, de ebben a filmben nincsenek olyan direkt poénok, tehát hogy ott ez a film nem maga, úgy vicces, maga Bruce Campbell egyébként, hogyha megnézed, akkor igazából ez egy ilyen one-man show, tehát egy egyszemélyes játéka ennek az embernek, és egyébként nem is véletlen, hogy a későbbiekben majd lesz neki egy filmje, amit ő maga rendez, az I Am Bruce, ahol saját magát játsza, és gyakorlatilag ugyanez a koncepció, hogy jönnek démonok, és ő a démon vadász. Tehát az ember nem tud lepattanni erről a tripről. Beskatujászta saját magát. Ugye Bruce Campbellről van szó, aki est játsza. Egyébként ilyen kameókból fölbukka mindegyik pókemberbe, tehát például ő a bemondó az első pókemberbe, aki bemondja, hogy here is amazing Spider-Man. Akkor mit tudom én, most a harmadik részbe jut eszembe, ő a francia pincér, aki, amikor ott a gyűrűvel szenvednek. Tehát, hogy ő azért a Sam Raimi nagyon jóban van a Bruce Campbell-el, és minden filmjébe becsempészi, ahova csak lehet. Ja, és nem véletlen, ugye a Sam Raimi volt a producere a nagy sikerű Herkules és Xena sorozatoknak is. És Bruce Campbell egyébként ott egy tolvajt játszik ebben a sorozatban. Azt írja az SMS író, hogy ennek a filmnek van egy harmadik része, a Sötétség seregei. Nagyon jó. Komoly. Nagyon jó. Igen, és egyébként ott már ezt a stop trükköt, ugye ebbe a filmben is rengeteg ilyen stop trükk van, ezt az már az előbb említetted, amikor ilyen báb filmbe átvált, ilyen stop motion animációba. Na hát gyakorlatilag a harmadik rész, az ott ilyen csontváz seregek vannak stop trükkel megcsinálva. Tehát az már tényleg az orgia kategóriában. Annyira menthetetlenül 80-as évek ez a trükk. Tehát hogy ez később aztán már annyira nem használták, mert ez csak szatirikusan lehet használni, mert a legkevésbé sem emlékeztet arra, hogy te most a valóságban vagy. Tehát, hogy így rögtön átlépsz egy ilyen félig bábfilm, félig ilyen animált környezet van. Tehát, hogy nem, tehát az illúzióját nem lehet annak kelteni, hogy ez most egy félelmetes szituáció, ami itt van, jelen van. Ez meg mi a frász? Még valaki van odalenn. Nem lehet. Húzzunk el innen. Látogató érkezett az én pincémbe. Valaki, akinek még friss a lelke. Engedjenek ki! Valami van odalent! Nyissa ki! Nyissa ki! Engedjük ki! Nyissa ki az ajtót! Segítség! Gyere, engedjenek ki! Gyere a drága Henriettához! Kérem, van itt valami? Siessen már! Siessen már! Engedjen ki! Le fogom nyelni a lelked! De lenenyeld a lelkem, már degagyi vagy, úristen. Ez annyira, és ezt egy ilyen animált figura mondja, és elvárja, hogy féljek. De tényleg, nem tudom, írja az SMS író, hogy sziasztok, gyerekfejjel a kedvencek temetőjétől rémálmaim voltak, na és Peter Jackson hullajójától besza behú. Az vicces volt. Igen, erről már beszéltünk, de a sajátosan ödipális... Hullajó ide kívánkozna, ha nem lett volna már róla szó egy előbbi műsorban. Igen, igen, ödipális, kifejezetten az anya és gyerek viszonyának, az anya az végül házméretűre duzzadó démon szörnyé válik. Igen, a Peter Jackson is ebből a B-ből küzdött el föl magát az A plusz kategóriába, ahol már komplett államoknak az egyéves költségvetését tapsolja el egyes filmre. Korábban ő azt lehet mondani, hogy mobiltelefonok áráért készített filmeket. És az érdekes, hogy én azt gondolom a Peter Jacksonról, hogy ő azért akkor, tehát hogy most megnéztem ezt a legújabb filmjét, ezt a Lovely Bones-t, a Komfortos Mennyországként fordították, azt hiszem talán, és ő maradt ugyanaz a rendező, aki volt, tehát hogy igazából neki ez a Gyűrűk Ura volt, ez a hatalmas kiugrás. És a King Kong degagyi volt, hagyjad már. És a King Kongba is emlékszel arra részre, amikor jönnek, amikor jönnek azok a rovarok, azok a hatalmas rovarok, na ott érezte igazán jól magát a Peter Jackson annál a jelenetnél. Muszáj megemlítenetek Rodriguez-től az Alkonyattól Pirkadatigot, szintén tőle a Terrorbolygót, a Gyűrűs gyerek Peter Jacksontól a Törjön ki a frász című agymenést. Nagyon jó a Törjön ki a frász, horror, ezek a trash horror non plus ultrái. Igen, föl is sorolta nagyjából, igen. Igen, igen, igen. Az Alkonyattól Pirkadatig az tényleg erős. A koncepciójánál fogva erős, hogy a film első fele az egy Tarantino film, a második fele meg egy ilyen Rodriguez... Na jó, de Rodriguez soha nem tagadta le, hogy mennyit nyúlt a Sam Raimitől. Tehát pontosan a gonosz halottakra ő folyamatosan utalt. És egyébként, ha megnézed a maszkokat az Alkonyattól Pirkadatigban, azért nagyon-nagyon hasonlóak ehhez a gumi maszkhoz, ami a gonosz halottban is. Jó, csak ott komolyan lehet venni. Tehát, hogy ez egy normális költségvetésből készült film. De ott nem a látvány miatt nem lehet komolyan venni, hanem azért, mert vízipisztolya szentelt vizet fröcskölnek, meg nem, tehát hogy ott egy csomó gesztus tesz a rendező, hogy ez most poén. Itt a rendező a kivitelezés mérhetetlen ember alatti gagyiságával tesz gesztusokat nekünk, hogy ezen most inkább röhögjésem, mint megijedjél, légy szíves. Jól vagyok. Szerintem nem vagy jól. Most vágtuk szét a barátnődet egy láncfűrésszel. Ez szerinted így helyes? Ez annyira, amikor a tükör előtt áll, és akkor a tükörből kinyúlik az önmaga. Kinyúl saját maga, igen. Igen, igen, igen. De az is, hogy az a meghasadás is, egyébként van egy hasonló jelenete a Willem Dafoe-nak a Pókemberben. Na, ott a Willem Dafoe-nak a zsenialitása, a színművészeti brilliáns kvalitásai, azok olyan, de olyan gyönyörű szépen kiviláglanak szemetek láttára, hogyha megnézitek, kizárólag ezért érdemes megnézni a Pókember. És ugyanaz a rendező rendezte, tehát ez a leggyönyörűbb az egészben. De ez a tükör, ez neki nagyon megvan, tehát a tükör előtt meghasadó ember, aki azokat az arcokat, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem igazán lehet összehasonlítani a két figurát. Tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy Willem Dafoe az egy igazi klasszis. A Bruce Campbell meg egy ripacs. Bruce Campbell meg egy rossz ripacs. És egyébként, de szerintem az a jó benne, az a jó a Bruce Campbellben, és azért szerethető ez az egész dolog, legalábbis számomra nagyon szerethető, mert nem akarja eladni azt, hogy ő nem egy ripacs. Tehát ő folyamatosan megállás nélkül 0-24-ben ripacs, és ezt tudja nagyon-nagyon nagy öniróniával kezelni, és ezért működik. Hát tehát az egész film szerintem ettől működik, hogy volt rá egy valamekkora költségvetés, és szerintem ebből a rendező, ahhoz képest, hogy mi volt az ő víziója, a legtöbbet kihozta. Tehát én azt érzem, hogy mondjuk összehasonlítva... De a legtöbbet, de mit? Tehát, hogy ez nem horror, ez, hogy itt ünnepli magát, a C-kategória ünnepli magát. Itt valami ilyesmiről van szó. A tribute to C-kategória, nem? Ez 86, nem a rossz? Nem. Tehát ez a film, ez 86-os. Tehát 86-ban még azért érezhető volt az utószele ennek a Grindhouse, ugye, ami aztán most ugye nagy remake-jét csinálták, ugye Rodriguez meg a Tarantino. És ez pontosan ebbe a sorba illeszkedett be. Tehát ő akart, ja, és egyébként azért a Grindhouse filmek és azért az esetek többsége próbálták komolyan venni saját magukat. És ez ebből mutatott egy új irányt, ebből mutatott egy kiutat, hogy beletette a humort és beletette az öniróniát. Tehát beletette azt, hogy nem, ezt nem kell komolyan venni, nem is tudjuk komolyan venni, mert nincs meg hozzá a büdzsénk, hogy olyan maszkokat csináljunk, amit komolyan lehet venni, és ezért az egész gyakorlatilag átmegy egy ilyen burleskbe, gyakorlatilag egy ilyen burlesk orgiába. Jól tudom, hogy kifejezetten bizonyos kameramozgásokat a film történetében itt használtak először. Hát azt nem tudom, hogy a film történetében azért ilyen szavakat nem használják, de az biztos, hogy nem, tehát hogy csak ezután a film után terjedt el például az, ahogyan a démoni kameramozgás, amikor ilyen iszonyatosan gyorsítva rohan az erdőbe, és megy a ház felé. Meg amikor szaggatva mutatják a képet, amikor így megszaggatva mutatják, azt igen, például igen, a körben, igen. Körben többször használták. Igen, sokkal később, tehát olyan kameramódokat talált ki már akkor a Sam Raimi, vagy hát nem tudom, hogy az operatőrével nyilván közösen, amik azóta, tehát mostanában jöttek megint divatba az új horrorfilmekkel, és ott volt egy durván 15 év, amíg ezeket egyáltalán nem használták. Tehát lehet azt mondani, hogy technológiailag azért ez megelőzte a korát. Ugye arra jelenetre gondolok, amikor ugye az apának a szellemével beszélgetnek, és ugye előtte van egy ilyen, néznek jobbra-balra. Szerintem 10 évesen borzasztó para volt az Evil Dead. Én féltem tőle, akkoriban nem tűnt fel, hogy gagyi, de az egyik, na jó, de ehhez lehetséges, hogy hozzátartozik a vasfüggöny is, nem? Lehet, hogy a vasfüggöny is ezen meg... az oldalán igen. Az ember félt, a másikon meg röhögött. De az egyik legmeglepőbb élmény a Rémálom az elmúlt szában újra nézése volt felnőtt fejjel, annak idején halálpara, most meg, hát műsorotok milyen nagyon jó, köszönjük. Francia horrorok közül nekem a Barlang, a Magas Feszültség és legutóbb az Inside című film teljesen korrektnek tűnt és betegnek. Na várjál, a Barlang mint francia, várjál. Igen, azt írja, hogy a francia horrorok közül. A Barlang, az, ha jól tudom, az angol. Ezt a Neil Marshall csinálta. Mármint, hogyha a Descentre gondolsz, arra a barlangra. Most már lehet röhögni a stop motionön, de akkor szerintem totál para dolgokat tudtak elérni vele. Én a Sziklák szeme című filmet láttam nem olyan nagyon régen, körülbelül egy évvel ezelőtt, és arra a filmre azt tudom mondani, hogy azon tudtam élni, igen, nagyon tudtam. Ez az eredeti Sziklák szeme, tehát még a Wes Craven-féle klasszikus, vagy mert ugye annak most csináltak egy remake-et nemrég. Aha, én azt hiszem, hogy a remake-et láttam. Remake-et láttad? Én azt hiszem, hogy a remake-et láttam, és én attól tudtam jól félni. Hát amikor ilyen félig mutáns rednekek ott... Igen. És amúgy is ezektől a sutyoktól nem vár az ember más, de akkor, amikor megtámadja őket a gyilkoskor, és elhatalmasodik bennük, akkor tudnak hentelni igazán. És akkor igazán félelmetesek, mert amúgy se úgy gondol rájuk az ember az ilyen, pont ezekre az ilyen középnyugati, nem tudom én, farmer jack is, meg cowboy kalapos sutyokra, hogy azok nagyon, nagyon különösebben lelkiznének veled, mielőtt jól fejbe vágnak valamivel. Egy kicsit visszatérve az SMS-ekre, én nagyon örülök, hogy ezt írjátok, hogy szerintetek ez félelmetes volt, meg hogy a stop motion a maga korában azért tudott ütni, tehát nyilván akkor még nem voltak ilyen mindenféle CG effektek, meg egyéb más dolgok. Én is így gondolom, mondjuk én is viszonylag későn láttam, tehát én egy 10 éve láttam először talán a Gonosz Halottat, tehát nem ilyen nagyon gyerekkori élmény, hát gyerekkori az nekem is inkább a Freddy Krueger volt. De tehát amikor én már láttam a Gonosz Halottat, akkor nekem már lejött az, hogy ez azért vicces. Tehát hogy a Bruce Campbell azért kőkeményen oda teszi a vicces részt is a dologba. Viszont örülök tényleg, hogy ezen a véleményen vagytok, mert elég nehéz a Robit meggyőzni arról, hogy ez nem eleve gagyinak készült. Kaptunk további SMS-eket. Trash horrorban a Devil's Rejects a legállatabb. Ez Rob Zombie. Rob Zombie 2005-ből. Ha nem láttátok, azonnal odaadom, ha kell, írja az SMS író. Láttuk. Robi nem tudom, Én nem láttam. Amikor én láttam a Gonosz Halott 2-t, 2 hétig nem bírtam aludni, írja nekünk Zoli. Na, tessék, láttad? Hát ezt teszi a 80-as évek. Igen, nyilván a 80-as évek az más világ. Persze nem biztos, hogy ez a 80-as években történt, de ma, a mai rettegtetésnek a közegében azért nehéz elképzelni, hogy a Gonosz Halott 2-től valaki úgy nagyon féljen, vagy így éjszaka eszébe jusson a gumifej, mert nem tudom, ez az a hülye öreg asszony a pincében, vagy nem tudom. Hát nézd, nehéz ezt a filmet leosztályozni, mert két paradigma van az embernek a fejében, azt a rohadt degagyi, meg a nézd már degagyi, de jó. Tehát, hogy így igazából nehéz ezt eldönteni, azt mondom, hogy a 6-os mindenképpen adnék, mielőtt a 9-est adsz rá. Igen, én sajnos egy 9-est. Igen. Egy szó mint 100. A horror. mint vígjáték, az másfajta örömeket is rejteget. Ugyanis nem feltétlenül kell a nagyon gagyi, nagyon csekély költségvetéssel élve megpróbálni felmutatni azt, hogy mennyire röhelyes is tud lenni ez az egész, vagy mennyire B is tud lenni, vagy C is tud lenni, hanem lehet belőle csinálni nagyon-nagyon-nagyon fasza vígjátékot, olyat, ami telibe örömteli és élvezetes. Most legutóbb a Zombielandet láthattátok, azt nem olyan régen mutatták be a mozik. Nekem nem tetszett különösebben. Én elmentem, megnézzem. Nem volt rossz, de a katarzis elmaradt. De az eleje mennyire erős volt, amikor a szabályokat sorolták. Az eleje az gyönyörű. És akkor, az eleje jó, gyönyörű. És akkor azt vártam, hogy olyan nagyon erős. Metallica számot a kezdésnél From Womb to Belt. Valami nagyon jót vártam, és aztán meg így nagyon leült az egész. És úgy voltam vele, hogy azért annál több humorforrásra számítok, mint hogy ezeket de jó hentelni, de jó szét lehet lőni innenek, de lazák vagyunk, hogy öljük őket, átmegyünk rajta, aztán még visszatolatok, még egyszer átmegyek rajta. Tehát azért ennél van tovább. Igen, és azt krikettütőnek hívják. Igen, a krikettütőnek, de van itt golfütő, biliárdütő és minden egyéb. Ez a Haláli hullák hajnala című film, amiről beszélünk, ami egy nagyon-nagyon szórakoztató horror vígjáték, sőt, azt mondhatom, hogy a legjobb horror vígjáték, amit mindez idáig láttam. Ez a film ugyanis túlmegy azon, hogy mennyire vicces és jó hentelni ezeket a zombikat, sőt, a hősök nagyon bénák. Tehát a zombiölésben kifejezetten rosszak, kifejezetten gyengék, de egyetlen szerencséjük van, hogy a zombik meg még náluk is szerencsétlenebbek és nyomorultabbak. Soha zombikat ennyire esendőeknek, ennyire kiszolgáltatottaknak, ennyire lassúaknak, ennyire bénáknak még nem láttatok. Tehát gyakorlatilag annyira lassítva mozognak, hogy így komplett 10 perces filmeknek a poénkodására, sorozat poénkodására van lehetőség, és még mindig a kertben vagyunk, és ott van a zombi, és megy utána, de te is béna vagy, meg másnapos vagy, meg ügyetlen is vagy, meg dagat vagy, de úgyis sokkal ügyesebb vagy, mint ők. Egy teljes lemez állományt. Igen, hanglemez állományt előnek rájuk, pusztán azért, mert előszörre sikerül. Már is leállnak vitatkozni azon, hogy most az éppen aktuális, tehát a kezében levő éppen aktuális lemezt, azt most eldobja el, vagy inkább megtartja. Igen. Na, hogyha voltak olyan problémáid önmagaddal kapcsolatban, hogy most már azért fel kéne nőni, ez persze nem a te problémád volt, hanem mondjuk a barátnődé, vagy a nevelő faterodé, vagy a barátnődé, vagy a anyádé lehetséges, vagy valamelyik barátodé, vagy lakótársadé, vagy úgy egyáltalán, hogy ha okozott gondot a csekkeknek a minden hónapban való befizetése is, soha életedben nem okozott gondot PlayStation-özni, füvet szívni, berúgni a haverokkal, vagy valami ilyesmi, és ezzel eltölteni akár heteket a televízió előtt, akkor alig, ha nem ezt a filmet, a Haláli hullák hajnalát neked találták ki. Miért jöttél? Azért, hogy elvigyelek innen. De kutya bajunk nem volt, amíg ide nem jöttél. Azt te csak hiszed. Eddig egy szörnyet sem láttuk, most már mennyi van? Sok. Sok? Jó, figyelj, az is bőven elég, ha csak az egyikük észrevesz. Amúgy próbáltalak hívni, de nem vetted fel, így aztán cselekednem kellett. Ha, na és mi a terv? Nézd, engem nem érdekel, hogy mit mond a tévé, le kell lépnünk innen, mert ha nem, akkor ezek bejönnek és darabokra tépnek, és az látod tényleg elmérgesíteni köztünk a dolgokat. Son! Figyelj, Liz, itt már nem csak rólunk van szó, érted, hanem az emberiségről. Biztonságos helyre kell mennünk, egy olyan helyre, ahol életben maradhatunk. Követünk, Son. Mi? Vagy mégsem? Én nem tágítok innen. Def! Én meg nem akarok darabokra tépődni, és azt hiszem, ezt meg lehet érteni. Ha Liz nem megy, én sem. De Liz menni fog. Egyedül viszont én sem maradok. Jössz velünk, ugye? Lizzy? Liz. Jó van, Superman, mi a terv? Már is mondom, odakint vár a kocsink, de abba már nem férünk be, úgyhogy kéne még egy. Nekem lesz. Remek, hol? Ja, majd a jogsi után. David? Én a tömegközlekedés híve vagyok. Na jó, akkor először is mindenki vegye magához kemény tárgyakat, és ha jön egy, akkor csapjátok fejbe, az beválik. Nem maradjatok le, mert biztosan futni kell. Na és mi a terv lényege? Lejutni a kocsmába. Ez a film, ez az Edgar Wright-nak a filmje. Korábban már beszéltünk egy másik Edgar Wright filmről, a Vaskabátokról. Na most ez a film, ez még sokkal viccesebb, mint a Vaskabátok. Ez a film, ez tényleg, én hangosan röhögtem ezen a filmen, az tényleg nagyon-nagyon szórakoztató. Tehát ez a legjobb szívvel ajánlott kategória a mi részünkről. Tehát ez itt egy valóban minden ízében erős vígjátékról beszélünk. Én azt gondolom, hogy ilyen filmek akkor készülnek, hogyha már nagyon-nagyon-nagyon régóta, évtizedes viszonylatban gyűlnek a poénok, és akkor jön egy film, és abban ellövik őket mind. Tehát ez egy komplett generációnak az életérzése. Ez több, mint egy horror vígjáték. Tehát az tulajdonképpen csak a poénoknak az egyik forrása, de annyi minden el lehet röhögni ebben a filmben, ami így meg tud történni, meg ami, mondom, itt egy generáció reflektál önmagára. Ez egy a maga társadalmi helyzetére, a maga korosztályos szorongására, meg minden egyébre. Tehát ez gyönyörű, hogy a hősünk az életben abszolút nem találja magát, illetve nem azt mondanám, hogy nem találja magát, csak mondjuk tehát a munkája az nem túl jó. De zombiirtásban se kiemelkedő. Hát de azért zombiirtásban nagyon jó. Tehát amikor megy a barátnőjének a lakásához, és a kezében a krikettütő, akkor azért ő rátalál a ritmusra. De azért, mert a videójátékokból ismerős neki ez a helyzet. Tehát, hogy ő igazából csak a videójátékok világában mozog jól és kényelmesen, csak erre az életben sosem adódott lehetőség, hogy ő így sikeres tudjon lenni. Aztán, amikor jönnek a zombik, akkor kiderül, hogy igen, ebben ő azzal a krikettütővel a kezében, de persze az egy ordinári nagy hülyeség az egész projekt, amit csinál. Tehát a zárt lakásból a negyedik emeletről kihozza a barátnőjét, és gyakorlatilag miatt hal meg a barátnőjének a két haverja, plusz az anyja, nevelőfater. Tehát ezeknek mind nem kellett volna meghalni. Csak azért halnak meg, mert hát hova menjünk? A kocsmába, mert itt rendetlenség. Igen, a Winchester. Hát itt kupi van, ide nem lehet hozni. Itt nem lehet cigizni, ne viccelj, hát akkor menjünk a Winchesterre. Tehát, aminek ugye hatalmas üvegablakai vannak, amik így pillanat alatt betörnek. Idióták. Tényleg. Annyira nagyon vicces, nagyon kevés olyan vígjátékot láttam, meg azért tényleg a legnagyobb művészet nagyon megröhögtetni az embereket. Tehát azért vígjátékoknak a többsége is olyan, hogy az ember inkább akkor már arra játszik, hogy nagyon szurkolja a szerelmeseknek, hogy jöjjenek össze, meg röhögni nem fogsz rajta, az valószínű. Na most ez tényleg egy olyan vígjáték, tehát ha röhögni akartok egy nagyon kellemes szombat este, csak úgy egyszerűen szeretnétek nagyon-nagyon jól érezni magatokat lejátszó előtt, akkor a haláli hullák hajnala az egy tutira jó választás lesz. Ez életed második lemeze volt! Hajnali 4 óra van, bazd meg! De szombat! Nem haver, vasárnap! És nekem ma még 8-ra be kell mennem, mert az egész kibaszott cégnél mindenki beteg rajtam kívül! Ezek után elhiszed, hogy kurvára nem mindegy! Szarom le! Nem kell, állj! Figyelj, Pete! Ne arra, ugye tudod, benyomtunk néhány sört, mert Lizma kidobott. Jó. Csak halkabban. Jó. Köcsög. Mi van? Lófasz. Ne balhézatok, haverok nekem vagyunk! Nekem ez a büdös görény, nem a haverom! Most miért sérteget? Ez nálad nem sértés, mert olyan vagy, mint egy rohadt állat. Csak egy istáló kéne még hozzá, te tetűláda! Hagyd már őt békén! Te meg ne véd állandóan! Ez itt csak lóg rajtad! Vagy azért tartod, mert megnyugtat, hogy ő még nálad is nagyobb Balek? Ezt meg hogy érted? Tudod te azt jól. Lee sem véletlenül dobott ki téged. Gondolkozz el az életeden, öreg! Mi van a kezeddel? Az a felé kirabolt két tag. Kicsodák? Nem tudom, csövesek, az egyik meg is harapott. És mi a picsáért? Fingom sincs, nem kérdeztem! Na, most már kurvára fáj a fejem, úgyhogy a hip-hopot felejtsük el mára. A rohadt ajtó már megint nyitva! Ez nem hip-hop, hanem elektrotek köcsök. És legközelebb ezért már büntetek. És tényleg büntetni fog. Igen. Ugyanis átalakul. Igen, nagyon-nagyon magával ragadó a humora ennek a filmnek, és az ahogy a reflektál ezekre a szerencsétlen, nyomorult zombikra, már az elején gyakorlatilag a filmnek az első 40 percében már körülveszik őket a zombik, csak nem veszik észre, mert részegek, és hát azok is olyanok, mintha részegek lennének, tehát de egész szívtam, meg így is piáltam, és az maga a zombi lét, tehát gyakorlatilag úgy élnek, mint a zombik, a gép előtt ülnek, PlayStation-öznek, vagy mit csinálnak, Xbox-oznak, csak hogy a másik cégnek a termékét is említsük, azt nyomkodják, azt isznak egy sört, azt valami kornettót reggelizik. Az ilyen, amikor a Nick Frost kornettót reggelizik. Bemegy a boltba, és megcsúszik valamin. És te tudod, hogy mind csúszott meg. Nem már tisztem ér minden, de nem nézett le a lába. Nem veszik észre, mert ők is zombik gyakorlatilag. Hát ezért is van az, hogy nekik nagyon könnyen megy az, amikor van egy jelenet, amikor úgy kell viselkedni, mint a zombik lennének, hogy ne támadják le őket a zombik, és bejussanak abba a kocsmába, ami egy ilyen mániákus hülyeség, hogy nekik a kocsmába kell menni a legalkalmatlanabb helyre minden közül. Egyébként minden zombi filmben, de még a Michael Jackson Thriller című videóklipjében is, még hogyha már hogyha a hosszú változatot nézitek meg, mert ez egy rövid horrorfilm, amiben van egy zenés betét, aztán később ebből gyártottak egy videóklipet, tehát ez nem videóklipnek készült, hanem egy rövid filmnek készült. Abban is bemenekül a házba a halottak elől. Miért menekül be a házba? Onnan már nem tud hova menni, azt rátörik 9 felől. Tehát mindig a legnagyobb hülyeség a bemenekülni a házba, mert az illúziója, hogy a házban, ott ő biztonságban van, holott bezárja magát gyakorlatilag, megterít, úgymond, tehát mintha egy tányérra feküdne fel, hogy etetés van. Megpróbálnak elvegyülni, ugye, ott a zombik között. És akkor olyan pofát kell vágni. Ja, és az de vicces, amikor az anyja, a hősnek, a Sean-nak az anyja elbambul, és anyja, nagyon jó! Nagyon jó! Mit is mondtál? Ne haragudj, elbambultam kicsit. Jó, tényleg, ez a film. És ja, és amikor a Quinnnek a számára hentelik a zombikat. Az eredeti szövegben van egy nagyon-nagyon jó kis mondat, az a Kill the Queen, ami ugye arra utal, hogy kapcsolja ki a zenegépet, amiben a Queen megy, de hát ugye ez szó szerint meg azt jelenti, hogy öld meg a királynőt. Joggal kérdezhetnék, hol van most Isten? Hol van a megváltó, amikor a férfiak, nők és gyermekek ezrei küzdenek reménytelenül a bajban? Senki se hitje, hogy ezek az emberek bátortalanok, vagy hite hagyottak ilyenkor, nem. Ők ugyanúgy érzik, hogy a teremtő mögöttük áll. Bocsáss meg, Filip. Miért? Mit csináltál? Semmit. Mi az ott nálad, ugye, virágok? Nem. Krikettit. Na hát, újabb kocsatot hoztál? Nem, de... Már kiválogattam egy nagy adag játékot. Jó lesz majd a szomszédoknak. Azokat már leadtam az áruházba. Jaj, miért? Sean szeretne elvinni minket. Megőrültél? Nem megyek én sehová. Jó, akkor te maradj itt és várd meg az orvost, én megviszem anyát. Nem azt mondtad, hogy nem jöd ide ki? Képes voltál ezért orvost hívni? Biztos, ami biztos. Nézzen csak meg. De nincs itt semmi vész, nem ver földhöz egy ilyen karcolás. Akkor is inkább... Kaptam már annyi tetanuszt, hogy megszámolni sem tudom. Kérlek, nem szörnyek ezek, hanem egy csapat narkó suhanc, akik randalíroznak. Azért én mégis elvinném anyát, hát ha visszajönnek. Csak nem képzeled, hogy itt hagyom. Anya, kérlek! Ígyunk-e teát? Anya, mennyire szeretette Filipet? 2 cukor, ugye? 82 út a cukor nélkül iszom, anya. Ó, igen. Vágsz egy kis kenyeret? Szóval akkor mennyire szereted őt? Jaj, Sean, muszáj ezt megint végigjátszani. Nem, de mit szólnál, ha azt mondanám, hozzám igen kíméletlen volt az évek során. Azt, hogy te sem könnyítetted meg a dolgát. Anya, a kertben kergetett egy dulunggal. Miután elmondtad, ő tudott, hogy minek. Na hát, árulkodottad ő. Igen, képzel. A kurva anyád. Sean. Bocs, anyád. Anyám. Tudod, hogy ő annak idején fogdosott? Na jó, ez kamu. Nem igaz, hülye vagyok, bocs, de nem is lényeges. Így van, itt csak egy dolog lényeges, hogy ő a férjem most már 17. éve, és bár tudom, hogy nektek voltak vitáitok, annyit azért elvárhatok, hogy legalább az én érzéseimet tiszteletben tarts, és ideje volna már felnőni. Igen. Nőj fel, Sean, és fogadd el azt a tényt, hogy férfi lettél. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a srác nem csípi a nevelőfatert, hanem arról, hogy a nevelőfaternak már van egy harapás a karján, és nem nincs értelme elvinni magukkal, mert ez át fog változni. Csak ezt nem lehet most még elmagyarázni, hogy az ott már nem a férjed. Főleg anyukának, aki ugye éppen a porcelánt törölgeti a háttérbe. Igen, hogy az ott nem a férjed, azt nem vihetjük magunkkal, hanem akkor így, hát eljön fogdosott. Gyorsan megpróbálj elérni, hogy most így szétzilálja a családot. Mert hogy nem lehet elmondani, hogy perceken belül át fog változni zombivá. Jó, ez kiváló. Kaptunk egy csomó SMS-t. Itt van egy tribute. Sziasztok! Élőben lemaradtam a századikról, most gratulálok hozzá. Megalakulása óta hallgatom a kafét és a műsorotok top 10, és a műsorok top 10-ében legelőre teszem a hét mesterlövészét. Sok ajánlott filmet néztem meg, melyektől többet kaptam, mint szórakozást. Többre tartom a filmet, mint eddig, és ezzel én is több lettem. Köszönöm nektek, és a rádiónak írja nekünk Levente. Köszönjük! Ezt a napot külön köszönöm, írja a másik SMS író, hát igazán nagyon szívesen. Mi a véleményetek a 70-es évek naturalista áldokument német mozgalmáról, Kannibál Holokauszt, a halál ezer arca című filmet? Kannibál Holokausztról volt szó, és azt hiszem az olasz, nem? A halál ezer arca az egy borzasztóan kemény film, tehát azt én nem ajánlom senkinek. Tehát az is ilyen. De a Kannibál Holokauszt az nagyon jó. Azért. Az SMS író szerint vérbotrány. Szerintem az Evil Dead alapfilm a műfajában egy olyan trash, amelyik egyben a saját paródiája. Nagyon nem gagyi. Sajnos Raimi nem tudta megismételni azóta ezt a szintet, ahogy Spielberg sem a Párbaj után. Horror vígjáték ügyben számomra a Vámpírok Bália number one, nem utolsó sorban Polanski mester szereplése miatt. A legkeményebb zombik a 28 nappal későbben voltak, ezt már egy újabb SMS írótól kaptuk. Esetleg a 28 héttel később. Hát én maradnék a 28 nappalnál, mert szerintem az a... Tehát a 28 héttel később az már egy ilyen nem rossz folytatás, tehát nem egy ilyen nagyon-nagyon lehúzós folytatás, de azért mégiscsak a 28 nappal később. A 28 nappal később a szakít a zombiknak az addigi ábrázolásával. Hát egyrészt felgyorsítja őket iszonyatos sebességre, másrészt nagyon tetszett, hogy az úgy volt nagyon dokumentarista, hogy nem akarta eljátszani ezt a fú, de nagyon dokumentarista vagyok most, mint például egyébként a megint csak nem annyira rossz Rec című spanyol zombi film, ahol egy házban ragadnak, és szintén végigkézi kamera. Majd erre is kitérhetünk. De itt sem celluloidra forgattak, már 28 napok később. Nem. Illetve azt hiszem, hogy ilyen kevert média, tehát, hogy nagyon sok jelenet van videóra véve, és azt nagyították ki aztán filmre. Zombikról beszéltem, nem a filmről, azok egyformán kemények a 28 nappal is, héttel későbben is, írja az SMS író. Köszi. Aj, de nagyon jó zenéje van ennek a filmnek, Istenem. Amit nagyon fontos megemlíteni a haláli hullák hajnalával kapcsolatban, az, hogy ez a film sokkal, de sokkal közelebb áll a Shop-Stophoz, mondjuk, mint sem a bármelyik horror vígjátékhoz, vagy bármelyik horrorfilmhez. Tehát a horror az csak egy külsőség. Ez elsőrendűen ez a film, ez egy generációnak az út kereséséről, vagy inkább éppen ellenkezőleg arról, hogy nagyon nem keresik az utat. Tök közel van a távirányító, nagyon közel van a joystick kereséséről szól igazából, és a borosüveg kereséséről szól. Igazából meg a konfliktusokról, amiket ez generál, meg a barátságokról szól, meg a kapcsolatokról, mindezekről. Tehát ez egy generációnak az élménye igazából, és nem a horror az csak a poénkodásnak a tárgya igazából ebben a filmben. Olyan, mint a dumálnának róla, hogy jaj, fejbe vágom, olyan király vagy, öcsém. Tehát igazából ez a... Hát egyébként a Vaskabátokban is ez nagyon előjön, ott ugye már nincsen ilyen egyértelmű szerelmi szál, mint itt a haláli hullákban, de hogy nagyon előjön ez a férfi barátság, ami ugye egy csepet sem válik, illetve majd a Vaskabátokban majd már válik egy kicsit erotikus színezetet kap. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy ugye van egy kapcsolat, amiben az egyik fél egy aktív fél, a másik fél egy nagyon passzív, ugye Nick Frost karaktere, és ők nagyon egymásra, ők ilyen szimbiózisban élnek gyakorlatilag. Igen. És akkor itt van a barátnő, aki ezt nem nagyon tudja megérteni, hogy ők miért nem tudnak már elszakadni egymástól, és miért nem tudnak felnőni. Hogyha voltál már úgy, mint férfi, hogy így úgy voltál, hogy nem is lehet olyan nagyon rossz a buziknak, hiszen úgyis a haveroddal töltöd legszívesebben az időt, csak a szex az, hát azt hagyjuk most inkább, de az annyira nem jönne be, de különben úgyis állandóan vele vagy, mennyi időt spórolnál, milyennyivel kényelmesebb lenne, megértitek egymást, nincsenek ezek az mindenféle érzelmi játszmák, meg mi egyéb, Robi, normálisabb lenne. Veszélyes vizekre elvezel, a barát nem is hallgatja a műsort. Talán már te is éreztél ilyesmit. Nem most vagyunk szerelmet egymást. Ti érezted éltetek már ilyesmit? 0629986986 az SMS szám. Egy valami biztos, hogy ebben a filmben pontosan erről van szó, hogy ez lenne az ideális párkapcsolat, csak az a szex ne lenne, azok a szexuális igények ne rángatnák el folyton a haverja mellől a hősünket. Ez Seannak és Ednek a barátsága, és az lehet mondani, hogy azért biztos, hogy vagytok egy páran, akik már valami ehhez hasonlót éreztetek. Amikor azt éreztétek, hogy ez már több, mint barátság, ez már valamiféle szimbiózis. Egy valami biztos, hogy a haláli hullák hajnala az egy nagyon-nagyon jó vígjáték. Igazából ebben az ilyen zombi hentelős kategóriában a legjobb vígjáték, amit valaha láttam, szerintem egy 8-as a 10-es skálán. Nekem 9-es, én ma csak ilyen nagy pontszámokat fogok adni. Kaptunk megint egy csomó SMS-t. Az Alkonyattól Pirkadatig Rodriguez-től is paródia tulajdonképpen, pláne amikor Tarantinót látjuk benne, és még nagyon jó az ifjú Frankenstein Mel Brooks-tól, írja a kedves SMS író. Hát igen, de hát a horror paródia a műfajában azért rengeteg nagyon erős dobást lehet találni, főleg, hogyha az ember, mondom, beletekint abba a mély kútba, ahova a horror filmek így le tudnak ereszkedni a CDF és egyéb betűkkel, egész ABC-nek a hihetetlen hosszú során keresztül. Például itt van például a Chucky-nak a fekete pornószínésznőket gyilkoló változata, a Black Devil Doll. Hát annál gagyibbat az életben nem láttatok. A hasonló figura, mint a Chucky, azzal a különbséggel, hogy pornószínésznőkre vadászik, akik tök mesztelenek a filmben, félig meddig pornó egyébként. Tehát, és ilyen flashback-ei vannak, ilyen néger, tehát ez egy ilyen néger öntudat baba. Igen, kis fekababa. És a kis fekababa az nagyon, az, de ráadásul olyan is van, hogy halott férfiakkal közösül, tehát nekrofil, homoszexuális, vagy homoszexuális, ha valaki halott férfiak, az még homoszexualitás? Vagy a nekrofilia az így elmossa ezt a kategóriát. De először megöli a pasiát, miközben a nő zuhanyozik. De a nő már masztizik a zuhany alatt, miközben a kis fekete baba a halott pasit, azt bent, azt hátulról análisan penetrálja. Igen, penetrálja a kis baba pénisszel. És aztán, miután kijön a zuhany alól a csaj, és keresi a pasiát, azt meglátja holtan, és ráveti magát a Black Devil Doll, és megpróbálja meghágni hátulról, de nem tudja, akkor kézbe kap valami serpenyőt a nő, akkor azzal elkezdi őt csapkodni, az a serpenyő a babához kerül, az úgy pofán vágja vele a csajt, hogy annak így elkezd vérezni a feje, aztán menekül előle. Tehát ilyen, olyan dolgok tudnak történni, hogy az valami köpedelem. Nem is igazán lehet tudni, hogy ez most mi, igazából olyan, mint egy erotikus film. Azért olyan, mint egy erotikus film, mert nem mutatják benne az akciót, ugye mit is mutatnának, hogy egy baba. Hát ezt sokáig mutatják egyébként a babát, így a babát mozogni mutatják, előre, hátra. Igen, de úgy mutatják, ahogyan ezekben az erotikus filmekben. Közelieket nem mutatnak. Igen, nem mutatják a nemi szerveket. Annak a babának milyen nemi szerve lehet? Nyilvánvalóan nincs is. A babának a nemi szervét azt mutatják. Igen? Igen, egy ilyen műanyag. aztán meg ilyen gyilkolásba megy át, és akkor a nő menekül előle, ő meg késsel kergeti. Már a Chucky is meglehetősen gagyi volt, de a Black Devil Doll az szerintem az a paródiája a Chucky-nak? Vagy az hogy viszonyul hozzá? Újraértelmezése szerintem. És akkor még amit meg kell említenünk számotokra, az a Necrophiles. Nekroakták, vagy a halálos akták, vagy nem is tudom, hogy lehetne lefordítani. Senki nem kísérelte meg lefordítani, ez nem nagyon jött be Magyarországra. A neten tudtok maximum rákeresni a Black Devil Doll-ra is, meg a Necrophiles-ra is. Olyan gagyit, mint a Necrophiles, olyat el sem tudtok képzelni. Az alatta van mindennek. Ott nem baba gyilkol, abban az értelemben, hogy egy ilyen játék baba gyilkol, hanem egy csecsemő gyerek. Csecsemő gyerek a gyilkos, úgy, hogy repül a levegőben, de látszik a damil, amin húzzák a gyereket. És a neki ugrik a torkodnak, de úgy, ahogyan a gyaloggalobban a nyúl. És ráugrik a torkodra, és akkor is spriccel ki a vér a torkodból, és aztán így repül tovább, és így ráugrik a másiknak a torka, és mondom, egy csecsemő, tehát egészen konkrétan, az már az annyira gagyi kategória, hogy arra nincs is szó. Na és az Addams Family, kérdezi az SMS író. Az Addams Family, az talán nem annyira horror. Tehát horrorisztikus környezetben van, illetve inkább ez az 50-es évek ilyen család dráma, ilyen sitcom-szerű vagy ilyen családi sorozatszerű közegébe teszi bele. Nem gondolnám, hogy horror. Sziasztok, lesz majd egyszer a 10 legjobb magyar filmadás is? Ne várjatok vele a 200. műsorig. Volt már a 10 legjobb magyar film, úgyhogy ezt meg is találod a neten, rá tudsz keresni. Vannak archívumaink fönt a neten, hogyha én jól vagyok informálva. Igen, nekem a legjobb barátom ilyen. Igaz, hogy 10 évvel fiatalabb, de tökéletesen kiegészítjük egymást, írja nekünk Marcsi. Továbbá az, hogy jó a műsor, és mi megörülünk. Én még nem estem, de megmenemi már igen, írja az SMS író. Ja, és estefem hallgató vagyok kezdetek óta, és a legjobb műsor, a legjobb a műsorotok, amit valaha hallottam, így tovább írja nekünk Kol. Nagyon-nagyon köszönjük. A Halál ezer arcánál van egy olyan erkölcsi morális gát is, ami bőven át lett lépve. A kanibál holokausztról pedig népmesék terjednek, hogy nem kamu. Igen, de tudjuk, kamu. Hát a filmművészet. Fikció. A filmművészet egészen kamu, ugyebár nem úgy hívjuk, hogy kamu, hanem úgy hívjuk, hogy ez ugyebár egy fikció. A Halál ezer arcával kapcsolatban meg tudom erősíteni, hogy igen, van egy olyan erkölcsi morális gát, ami bőven át lett lépve, de mi itt most nem a morálisan terhelt horrorokról, meg a horror drámákról, hanem kifejezetten a horror vígjátékokról beszélgetünk itt a Rádiókafén, a 98.6-os frekvencián. Szegedi Peti barátommal, én Puzsér Róbert vagyok, 0629-986-986, az SMS szám, amin hozzánk lehet szólni. Olyan filmekről beszéltünk, mint a Gonosz Halott 2 és a Haláli Hullák Hajnala, és a továbbiakban is horror vígjátékokról beszélünk, azért van egy pár ilyen. Mi megpróbáltunk kifogni egy horror vígjáték musicalt, és hogyha ti most azt gondoljátok, hogy ez a Sweeney Todd a Fleet Street démoni borvéja, akkor tévedtek, mert az egy horror dráma musical, de mi a horror vígjáték musicalt választottuk ki, és ez a Rémségek kicsiny boltja című horror vígjáték musical, amely hát meglehetősen sokféle szempontból értékelhető, elsőrendűen úgy értékelhető, mint a talán a legnagyobb gics, amit a film történetében elkövettek. De azért ez nagyon szép. Kényelmes. Igen, doktor. Emlékszem, amikor először voltam fogásznál, azt gondoltam, milyen döfi szakma, bár fogász lennék. Annak a fogásznak csodás kocsia volt, egy korvettje volt, gondoltam, Istenem, mindenki doktornak hívja, pedig nem igazi orvos. Te jó ég. Bár csak épségben megúsznám, és aztán én, amikor vége lett, adtak ennyi a lókát, én meg gondoltam magamban, ezt kapom jutalmul, egy nyalókát, ennyi az egész, egy aprócska kis fogtöm, és aztán kapsz egy nyalókát. Hihetetlenül profik, hihetetlenül csodálatos szerszámaik vannak. Na lássuk csak azt a szájat. Mondd, igen, maga remek. Maga különleges. Maga különleges. Gyerünk. Köszönöm! Köszönöm! Ezt imádom, a professzionalizmusát, a francba! Ne hagyja abba! Gyerünk tovább még! Kifelé! Most mi a baj? Kifelé innen! Mi a baj? Rajta! Takarodjon! Erre tessék! Minden egyes barátomnak mesélek majd magáról! Mindnek el! Tűnjön el! Mi lesz? Hoppá! Bocsi! Pszichopata! Jaj, ne, már megint kezded? Már alig maradt valami. Adj egy pár napot, hogy meggyógyuljak. Aztán elkezdjük a bal kezemen, és... Etess meg. Mi az? Hogy mondtad? Etess meg. Kettes? Beszélsz? Kinyitottad az izéd, és azt mondtad... Etess meg, Kálborn! Etess meg most! Nem lehet. Éhezem! Talán... ebből még ki tudok facsarni egy kicsit. Még. Tehát már nincs még. Több. Mit akarsz, talán vágjam fel a csuklót? Jó ég. Figyelj, van egy ötletem. Átmegyek Smendrikhez és hozok finom vesepecsenyét. De nekem vér kell. Kettes, ez undorító. Friss legyen. Nem akarom hallani. Etess meg. Frank Oz rendezte ezt a filmet, az a Frank Oz, aki a nagyon kiváló vígjátékokat, de talán a legkiváló vígjátékokat, a Riviera vadorzóit rendezte, ami szerintem minden idők talán, ha nem a legjobb vígjátéka. Isten nem ver Bobbal, fűződik a nevéhez, Boldogító nem, de Szajré című filmet, hát az nem kifejezetten a vígjáték kategória, nem is egy jó film. A Rémségek kicsiny boltja az egy... az nagyon kevés horror vígjátékok egyike. Hogyha még lehet említeni horror vígjátékot, akkor az valószínűleg a Rocky Horror Picture Show, ami nekem nem tetszett. Bevallom. Tehát én egyébként... Ez már túl... nem is tudom. De igen, igazad van. Nem tudtam benne mit szeretni, és nem értettem a felhajtást körülötte. Én egyébként nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok a Susan Sarandonnak. Tehát én Susan Sarandon mániákus vagyok, szerintem Hollywood talán, ha nem a legnagyobb színésznőjéről van szó. Egyedül a Meryl Streep-el lehet egy lapon említeni, de és ennek ellenére nem került közel a szívemhez. De mondjuk a Rémségek kicsiny boltjáról azt lehet mondani, hogy ez egy film, ami a mefisztói alkuról szól, meg közben az amerikai álomról szól, és közben egy ilyen nagyon-nagyon pervers horror, amiben a növénytől kell rettegni, ami ez teljesen elképzelhetetlen, hogy mitől rettegnél a legkevésbé, tehát hogy nyilván egy virág az, amitől a legkevésbé rettegnél, ez egy húsevő növény. Igen, UFO növény, amelyik a hatalmasra nő, és de maga a húsevő növény is egy annyira pervers dolog, tehát az ilyen tényleg nem is tudom, hogy az hogyan, hogy az egész evolúció hogy fajzott el így, hogy az húsevő növényről beszélünk. Nekem egyébként volt húsevő növényem, és eleinte adtam is neki szöcskét, meg legyet, és addig jól érezte magát, csak aztán egyszer adtam neki szárnyas májkrémet, és akkor megdöglött. Lehet, hogy ezt nem kellett volna. De a fűszert lehet, hogy nem annyira értékelte. Lehetséges, hogy a tartósítószert, nem tudom. De azt gondoltam, hogy húsevő növény érted, és a szárnyas májkrém, és olcsó volt, meg nem akartam legyet fogni. Hát nem. Na most itt konkrétan ez a növény, ez a húsevő növény, az Audrey 2, ez is meglehetősen válogatós. Kifejezetten emberi vér kell neki, meg emberi hús kell neki, tehát így akármivel nem éri be. És a hősünk, a Seymour Krelborn, az hát megköti ezt az alkut, hogy rettenetesen nyomasztó helyen élnek. Belvárosban. Igen. A downtown. És ki akarnak szabadulni, szakadni valahogy onnan, de hát teljes képtelenség. És hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Mephisto című film az, amit lezajlik. Én azt nagyon szeretem, hogy általában az ilyen, amilyen, hát nekem általában a musical gicses, tehát az én ízlésemnek, ugye én inkább ilyen gonosz halott ízlésű ember vagyok. De ez a film már annyira gicses, hogy ez túlmegy azon a határon, ami már értékelhető. És egyébként azt nagyon viccesnek tartom, hogy az amerikaiak úgy próbálják ellensúlyozni ezt az iszonyatos gicset, hogy beteszik egy ilyen nagyon szörnyű környezetbe. Tehát amiről te is tudod, hát biztos már amerikaiként jártál a belvárosban, mondjuk egy 8. kerület itt Pesten, tehát ez a környék, és akkor beteszik egy nagyon-nagyon gicset egy ilyen helyre, és akkor úgy gondolják, hogy akkor ezzel megvan a kontraszt, kompenzáltunk minden mellett a maga útján. Igen. De most a hősünk az hát először is megvásárolja ezt a teljes napfogyatkozáskor a földre sugárzott UFO növényt, amit elkezd etetni először a saját vérével, szóval amikor egyre éhesebb a növény, akkor elkezdi felzabáltatni vele a különböző hőseit a filmnek, konkrétan a Steve Martin, Bill Murray és Rick Moranis. A Rick Moranis a főszereplője a filmnek. A Bill Murray az egy jelenet, egy magával ragadó jelenet erejéig kerül a színre, amit az imént hallhattatok. Egy mazoistát alakít, hát aki csak azért megy fogorvoshoz, hogy kínozzák. És ti azt gondoljátok, hogy a szadista meg a mazohista az egy jó páros, hiszen a szadista szeret kínozni, a mazohista az meg szereti, hogyha kínozzák. De nem így van, mert ez is arról szól, nyilván ismeritek azt a viccet, amikor a szadista mondja a mazohistának, vagy mazohista mondja a szadistának, hogy üss meg, és a szadista mondja, hogy nem. Mert ő azt élvezi, ha a másiknak rossz. Na most itt is valami ilyesmiről van szó, tehát itt a Bill Murray az egy olyan mazohista, aki szadistát keres magának, csak hogy a Steve Martin az annyira szadista, hogy ő, ha a másik élvezi, abszolút neki nem már élvezi, nem öröm, akkor már nem öröm a fájdalmat okozni, ő azért ment el fogorvosnak, mert imád fájdalmat okozni az embereknek. De a Bill Murray élvezi, és ezért kidobja a rendelőjéből, mert ez így nem élvezet, ez így nem élmény. Tehát, egyébként a leggyönyörűbb dal, ami ebben a filmben felcsendül, az pont a Steve Martinhoz kötődik számomra, amikor elénekli, hogy kiskorában ő nagyon sok kis állatot kínzott, és ezért mondta neki az anyukája, hogy hát nincs más hátra, fiam, legyél fogorvos. Hát igen, nyilvánvalóan normális társadalmi keretek közé kell terelni az embernek a és vágyait. Még fizetni is fognak neked azért, hogy kínzod őket. Hát azt lehet mondani, hogy az a legjobb, hogyha az embernek a hobbija a munkája, nem? Csak azt gondolom, hogy fogorvosnak ilyenkor például érdemes elmenni, vagy vallatótisztnek, azt gondolom. Tehát, igen, ugye, csak hát mondjuk ahhoz kell egy egészséges diktatúra, hogy mondjuk vallatótisztnek elmessél, mert... Igen, igen, igen. Oda viszont, oda viszont meg nem feltétlenül kell diploma. Tehát, hogy vagy egyetemet kell végezni, vagy pedig hát át kell venni a hatalmat a haverjaiddal, vagy valami eset. Tehát ilyesmire biztos, hogy valamilyen módon szükség lesz. A Rémségek kicsiny boltja az azért nagyszerű, mert én gyerekkoromban én nagyon sokszor láttam ezt a filmet. Én 4-szer vagy 5-ször megnéztem ezt a filmet, meg volt ő VHS-en, és én rendszeresen beraktam, mert egyszerűen annyira magával ragadóan gicses ez a film, hogy az már túlmegy minden határon. Tehát aztán igazából, hogyha szeretitek az ilyen rettentően pomád és rettentően csillámporos világot, ami közben meg ilyen rettentő nyomorúságos, groteszk és a félelmetesnek látszani próbáló, de hát egy musicalen nem lehet félni, tehát már önmagában a musical műfaja kizárja azt, hogy te félni tudjál rajta. Nekem például ez volt a bajom a Szindítóddal. Ja, hogy ott a Tim Burton azt akarta tőlem, hogy én féljek, miközben ők énekelnek. És én nem tudok akkor félni, amikor ők énekelnek. Maga a musical egyébként, az már önmagában egy borzasztóan nevetséges szituáció, a operához is hasonló, hogy valaki haldoklik, nem kezd el énekelni, adjuk már. És valahogy a musicallel valami hasonló a helyzet. Egyébként szerintem a Woody Allen hozott ki ebből viszonylag sokat, a Varázsigál I Love You című musicaljével, meg a South Park is egyébként, a South Park is a nagyobb, hosszabb és vágatlan című musicalről, és ez is egy övön aluli utalás. Önmagában, hogy van valaki, akinek van valami problémája vagy konfliktusa az életben, érez valamit, szerelmes, fél vagy egyéb, és akkor elkezd énekelni, és rögtön körülötte a környezete hajléktalanok, üzletemberek, meg milyen taxisofőrök, meg mindenféle ember, aki az utcán újságot árul, vagy mi egyéb, beállnak egy karba mögé, és elkezdenek vele együtt táncolni, és átveszik az ő érzését, akkor ők is egy kicsit félnek, ők is egy kicsit izgatottak, készülnek a randira, vagy mi egyéb. Tehát, hogy, és akkor ott mindenki, ott egy karra áll össze a világ, és aztán abban a pillanatban, hogy vége a dalnak, már egy másik jelenetben vagyunk, vagy szétszélednek, és mindenki megy a maga dolgára. Szóval egy ilyen filmen igazából, hogy mondjam, a musical az garancia a számodra, hogy igazán ne tudjál megrendülni, és ez erre igazából csak két kivétel van. Az egyik az a Hegedűs a háztetőn, a másik meg a Hair. Azaz a két musical, ahol valahogy valamiért, Isten tudja, hogy miért komolyan lehet venni a cselekményt, és meg lehet rajta rendülni. Ezért azt gondolom, hogy ez a két film, ez kiemelkedik a musicalnek a műfajából. Amúgy a musical az egy végtelenül habkönnyű, igazán Andrew Lloyd Webbernek való. Sokan egyébként még a Jézus Krisztus szupersztárt is ide sorolják, én nem. Nem sorolom ide. Az már határ, igen. Igen, igen, az már szerintem nem igazán. De nyilván ez az amerikai közönségnek lett kitalálva ez a műfaj, azért, mert nyilván az amerikai közönség szórakozni akar, és úgy gondolták, hogy nyilván valamiféle mélyebb tartalmat is megpróbálnak közölni, és akkor ezt az egészet nyakon öntötték zenével. A Rémségek kicsiny boltjában ilyesmiről szó nincsen, tehát a prológus sem ígér semmi ilyesmit. Szeptember hónap 23. napján, egy évtized korai évében, nem sokkal a mostani előtt, halálos fenyegetés érte az emberi fajt, melynek létezése is veszélybe került. És ez a rettenetes ellenség, mint az ilyenek általában, egy ártatlan és valószínűtlen helyen jelent meg. Fölvetődött még az SMS falunkon a Táncos a Sötétben című film, és egyet kell, hogy értsünk. Igen, valóban ez a két musical, ez három már egészül ki. Valóban a Táncos a Sötétben még egy olyan musical, ami hát brutálisan kemény, katartikus drámát hordoz. Ez igaz. Hányast adunk mi a Rémségek kicsiny boltjára? Egy hetest mindenképpen megadunk rá. Isteni a műsor, csak így tovább, de ne csak a hétvégén, bármilyen témában várunk benneteket, valódi profik vagytok. Jaj, köszönjük szépen. Köszi. A Rocky Horror Picture Show az egyik legkultabb performance volt sokáig az USA-ban. Nekem szerencsém volt részt venni egy vetítésen, ahol a közönség végig kántálta a film szövegét, és énekelte a zenei betéteket, de ettől eltekintve is sokkal jobb szerintem, mint a Rémségek kicsiny boltja, írja a magánvéleményét P. Hát. A többség egyébként így van ezzel. Sziasztok, javítsatok ki, a tévedek, de úgy rémlik, a Rémségek kicsiny boltjának van rajzfilm sorozat változata is, írja nekünk Norbi, én nem tudok róla. Utána nézünk. Sziasztok, a Porontyok című horror nem ismerős? Az tényleg gagyi. Ha már a horror musical, igen, és még egy SMS, humorotok egyedi, jobb, mint a Ludas Matyi. Régóta Ludas Matyi, az egy szatirikus újság volt a 80-as években, arra utaltok? Árkus József volt a főszerkesztője, most ez... Szerintem ez nem bó. Régóta hallgatlak benneteket, nagyok már-már klasszikusok vagytok, és még ha a régi műsorok online letölthetők, pont-pont-pont írja nekünk Sanya, igen, semmi kétség, letölthetők online, és ajánljuk is a figyelmetekbe. Amivel pedig most foglalkozni fogunk a horror vígjátékokkal foglalkozó adásunkban, az a legnagyobb, az a crescendo. Nem csak ennek a műsornak, nem csak ennek a műfajnak. Hát az egész a celluloid világának azt lehet mondani. 0629986986 az SMS szám, amin várjuk a mindenféle hozzászólásokat, és igazítsatok ki minket, hogyha hülyeségeket mondunk, mert képesek mert mondunk hülyeségekre, igen. 986 a frekvencia, 0629986986 az SMS szám. Puzsé Robert és Szegedi Peti a műsorvezetők. A filmek pedig, amelyekről beszéltünk, a Gonosz halott, a Haláli hullák hajnala, a Rémségek kicsiny boltja, valamint a 9-es terv a világűrből című film, igen, a 9-es terv a világűrből, amely az Ed Woodnak a klasszikus, a legnagyobb Ed Wood film, minden idők legrosszabb filmje. Erről fogunk beszélni az utolsó fél órában. Igen, megjelent, igen, kijött magyarul, magyar szinkronnal. Gyönyörű magyar szinkronnal. Kiszínezték a filmet, ugye színesben is láthatjátok, DVD-n mindenki számára kötelező, tehát ilyen rossz filmet az életetekben nem láthattatok. 1959-es film, ez azért fontos, ez a film, ez két évvel a 12 dühös ember című film után készült. Ez a film, ez a Casablanca után készült 17 évvel. Tehát ez a filmgyártás nagy korszaka volt, nagyon nagy filmek készültek ekkor. Ez a film, csak azért mondom, hogy ez nem azért gagyi, mert ez olyan régi. Ez a film, ez leírhatatlan. Erre nem elég a fél óra, hogy erről nem, és erre egy komplett adás kéne igazából. Ez a film, ez fantasztikus. Az Ed Wood azt szokták mondani erre a filmre, hogy ez az Ed Woodnak Hogy szokták ezt kifejezni? Ez Ed Wood aranypolgára, ami egy himnusz mindazokhoz, akik valaha megpróbáltak létrehozni valami nagyszerűt, és valami maradandót, és valami értelmeset. És akkor ahhoz szokták ezt még hozzáfűzni, hogy ezzel mellé nyúltak, mert valami értelmeset nem sikerült, de valami maradandót mindenképpen. Mindenképpen. Hát Tim Burton is ugye megénekelte Ed Wood történetét már. Igen, igen, igen. Na most azt kell tudni erről a filmről, hogy itt sikerült összegyógyítani a science fiction, az alienes filmet a horrorral, mert hogy itt vannak vámpírok, vannak zombik, vannak alienek. Van egy kis krimiszál, ugye ott nyomoznak a temetőbe. Igen, tehát mindent össze egymással. És ugye a pilóta az egyik szereplő, tehát repülős film része is van. A 9-es terv az igazából ehhez kellett, hogy ezt elhitessék veletek, hogy ezek egy filmbe be tudnak kerülni. Mitől támadnak fel a hullák? Hogy jönnek az UFO-k, és az alienek, azok a hulláknak a agyalapi mirigyét stimulálják elektronikusan, azáltal a hullák föltámadnak, és azért kell, hogy föltámadjanak a hullák, hogy az emberek higgyenek a földön kívüliekben. Mert a földön mert az állam el akarja tusolni. De a földön kívüliek megjelennek, az nem elég? Akkor nem fogok hinni benne, de ha a hullák járnak, akkor hinni fogok benne? Akkora hülyeség az egész, maga az egész sztori is akkora hülyeség. Azt kell tudni az Ed Woodról, hogy azzal kezdem, hogy ezt a filmet látnotok kell, és ez nem az a szokásos frázis, amivel élni szoktunk, hogy ezt mindenképpen nézzétek meg ezt a filmet, gyerekek, hanem itt ténylegesen arról van szó, hogy aki nem látta ezt a filmet, az nem tudja elképzelni, hogy mekkora élményről maradt le. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy hangosan röhögsz, hanem hogy leesel a székről, a röhögéstől konkrétan. A csávó, az Ed Wood nem vett fel kétszer jelenetet. Nem arról van szó, hogy ebben a filmben nem vett fel kétszer jelenetet, hanem arról, hogy soha a pályafutása során nem vett fel kétszer egyetlen jelenetet sem. És nem azért, mert annyira jól sikerült elsőre. De minden jelenet az Ed Wood szerint sikerült. Nyilvánvalóan az Ed Wood referenciája. Igen, az sikerült. Minden kész rengeteg, volt. Rengeteg külső felvételt használja folyamatosan minden filmjében. Sokszor nem is nagyon értjük, hogy az ott miért kell oda, de... Hát azt nem tudjátok elképzelni, hogy mik történnek meg ebben a filmben. Hát az egyik jelenetben kiszállnak az autóból, és még nappal van, oda mennek a hullához, és már éjszaka van. Egy vágáson belül. Na várj, aztán visszavágunk ugye a kocsira, és megint nappal van. Megint nappal van, mert tehát amik itt megtörténnek, és... Hát amikor lövik az UFO-kat, a hadsereg, az Ed Wood megszerzett ilyen híradó felvételeket, ahol lövik valamilyen légelhárítás zajlik, és a légelhárító egység az ilyen mindenféle aknavetőkkel, meg ágyukkal, meg lövegekkel lő. És akkor ezeket felhasználta a filmjébe, így berakta. Mellé berakott valami tábornokot, aki egy díszlet előtt, vagy valami légimarsalt, aki egy díszlet előtt egy távcsövön kémleli az eget, és nézi, hogy hogyan alakul az akció. De miért a díszlet előtt? Ezt sem értem. Hát miért nem tudta kivinni azt a jelenetet a szabadba? Hát ott lett volna az ég. Miért a díszlet előtt? És a díszlet mögötte meg volt rajzolva. Tehát egy olyan díszletben volt, ahova a felhők voltak fölfestve mögé. És a következő képen meg Damilon lelógat ilyen gyerekek számára készített ilyen UFO játékszereket, de úgy, hogy látod a Damilt, és körülötte így szétcsattogtat mindenféle ilyen csillagszórókat, petárdákat, hogy azzal akkor ott lövik az UFO-kat. Az valami félelmetes, ami ebben a filmben megtörténik. Hát bármi és annak az ellenkezője megtörténhet ebben a filmben. És, ami nagyon fontos, hogy most készítettek ehhez szinkront. És nyilvánvaló volt, hogy ehhez nem, ez a legnagyobb hiba lenne egy profi szinkront csinálni, hiszen egy profi szinkronnal ez a film a lényegét veszíteni el. Ezért a DVD-t forgalmazó cég, a Forum Home Entertainment munkatársai, azok nem fogadtak fel színművészeket a szinkronhoz, ahogyan tették azt minden más esetben, hanem ők maguk, tehát a bérszámfejtő kolléganő, és a minden egyéb menedzserek, akik ott dolgoznak ennél a cégnél, ők szinkronizálták le ezt a filmet, és kiváló lett. Zseniális. Zseniális lett. Tehát ez a szinkron, az külön élmény, az nagyon-nagyon sokat hozzátesz ahhoz az élményhez, amivel az Ed Wood szolgál a számotokra a 9-es terv a Világűrből című filmjével. Erosz, a földlakók egyre közelebb jutnak ahhoz, amitől félünk. Mivel süketek, és nem fogadják el a létezésünket, csak akkor hiszik el, milyen hatalmasak vagyunk, ha látják újra járni a halottaikat, a mi tudományos fejlettségünknek köszönhetően. Amint elég halottat gyűjtöttél össze, vezesd őket a föld fővárosaiba, semmi se álljon az utadba. A halottaik elfogadtatják velük a létezésünket, hinni fognak benne. Hát ez hihetetlen. Várjál, a legcsodálatosabb az, hogy a filmnek a végén, amikor már bennvannak az űrhajóba, akkor így mondja az UFO, mert ugye az egész arra megy ki, az egész játék, hogy az UFO-król tudjanak az emberek, mert az állam a kormány eltusolja, hogy léteznek az UFO-k. Az utolsó jelenetben a következő történik, ne engedd ki, mert még megtudják, hogy itt vagyunk. Kisebb ellentmondást érzek. Azt kell tudni erről a filmről, hogy ennek a filmnek az egyik főszereplője a Lugosi Béla. De hogyan? Hogy lehetséges ez? Hiszen a Lugosi Béla ennek a filmnek a forgatás megkezdése előtt már jóval meghalt. Amikor ezt a filmet forgatták, a Lugosi Béla már nem élt. Hogy játszhat ebben a filmben Lugosi Béla? Úgy, hogy az Ed Woodnak, mielőtt a Lugosi meghalt, már a Lugosi heroinista volt már nagyon régen, már egyáltalán senki nem volt hajlandó foglalkozni vele, de az Ed Wood felkarolta. Tehát körülbelül egy heroinista Lugosi Bélának a szintjén állt az Ed Wood, körülbelül azt lehet, hogy ilyen üzleti és szakmai kapcsolatokra volt képes a csábó, és leforgatta a Lugosit, hogy az kijön egy házból, szagolj meg egy virágot, Béla, ott azt vegyed föl, azt szagolgassad meg, aztán menjél tovább, a balra menjél ki a képből. És fölvett 4 jelenetet a Lugosival. Egy olyat, hogy kijön a Lugosi a házból, egy olyat, hogy bemegy a házba, egy olyat, hogy kijön az erdőből, meg egy olyat, hogy bemegy az erdőbe. És aztán ez egy filmhez készült, képzelhetitek, hogy milyen film lett volna az is, de ez a film nem készült el, mert a Lugosi meghalt, és aztán jött később az ötlet az Ed Woodnak, hogy meg kéne csinálni a zombis űrhajós filmet, igen, és de abban a Lugosi Bélának játszania kell. Miért? Mert a Lugosi Béla volt az egyetlen, akivel el tudta adni a filmet, hogy fölkerüljön a plakátra, hogy starring Béla Lugosi, mert különben kit érdekelne ez a film? A Lugosi Béláról azt kell tudni, hogy ő korábban, jóval korábban, 15 meg 20 évvel korábban, nagyon sok, még a háború előtti, de folyton mindig a Drakulát játszotta akkor is, tehát ez volt a Lugosi Béla, Frankenstein doktor. Igen, tudta furcsán tartani az ujjait. Igen. És a Lugosinak... Szóval bele akarta rakni a képeket, Lugosiról megvoltak ezek a felvételek, de ez nem volt elég. Tehát ez nem volt elég, hogy valaki kijön az erdőből, ezért aztán fölkérte a feleségének a csontkovácsát, ismétlem, a feleségének a csontkovácsát, aki egy sokkal magasabb férfi, mint a Lugosi Béla, hogy játssza ő a Lugosi Bélát a filmben. De hát hogy játssza? Hát az nem úgy néz ki, mint a Lugosi Béla. Nem baj, takard el az arcodat, amikor a Lugosi Bélát játszod, hogy csak a szemed látszódjon, a köpenyeddel takard le az arcodat, és úgy mozogjál a képben. És a csávó az ezt csinálja, tehát a Lugosi kijön az erdőből, látod az arcát, a következő képen már látszik, hogy más anyagú filmre forgatta, másképp, nincs is más a bevilágítás, de hogy az, hogy az egyik felvételen még a stúdióban vagyunk, és ilyen kórók nőnek ki a földből, a következő képen meg már egy réten vagyunk, és a Lugosi jön ki az erdőből, mások a fények, már minden, tehát hogy így, és az egyik percben a Lugosinak látod az arcát, a következő percben meg jön egy ilyen barom, aki letakarja az arcát, és bemegy valahova, akkor az egy nő megrémült tőle, az kimenekül. Könnyesre röhögöm magam, letöltöm az összes adásotokat, írja nekünk Kata. De ti a 9-es terv az űrből című filmet töltsétek le, vagy leginkább szerezzétek meg a szinkronos változatot, mert ahhoz nincs fogható. Hali, írja Barna. A 9-es terv annyira rossz, hogy fogcsikorgatva is csak 3 darabban tudtam megnézni. Őszintén bevallom, én elaludtam rajta, tehát annyira nincs feszültség, annyira nincs dráma, hogy konkrétan elaludtam, fölébredtem, visszatekertem és újra megnéztem. Fantasztikus, ez a film, ez fantasztikus. A Barna is azt mondja, hogy etalon, annak ellenére, hogy 3 alkalommal tudta meg. A Hullajó, mindenki a Hullajót reklamálja nálunk. Sajnos már volt. Volt szó róla, úgyhogy hogyha visszamenőleg kikeresítek az archívumból, ami fönn van a neten, és ráadásul a Rádiókafénak a honlapján találtok is linket hozzá, akkor ott meg fogjátok találni, mert volt szó a Hullajóról. Szóval, a 9-es terv a világűrből. Ez a film, ez az Ed Woodnak a klasszikusa. A repülőcsészealjak, amik a film végén kigyulladnak, mert az történik, hogy ezek az űrlények, akik annyira fejlettek, hogy azért jöttek ide, hogy megmentsék a bolygót a napbombától, vagy olyan teljes ostobaság van elmagyarázva a filmben. Ki fognak az emberek fejleszteni? Tehát az emberek most már nagyon-nagyon, tehát elkezdték kifejleszteni a fegyvereiket, és most elértek oda, hogy a következő fegyver az napbomba lesz, és ők ezt tudják, mert ők ugye sokkal fejlettebbek, mint mi, és ezt próbálják megakadályozni, ez az egyik küldetésük. Na. De annyira viszont nem eléggé fejlettek, tehát hogy a különböző galaxisokat átlépve ide jussanak hozzánk, ahhoz eléggé fejlettek, de ahogyan az kinéz belül az a repülő csésze, hogy ott ilyen sámlik vannak, meg ilyen faasztalok vannak. És hárman vannak. De mindenkiből 3 van, tehát a zombikból is 3 van, abból egy a vámpír, az a Vampiro nevű színésznő, az is mindig vámpírt játszott, az játsza egyébként állítólag az Orson Welles, az járt azzal a nővel pár héten keresztül. Ez nehéz elhinni. Igen, a másik, aki szintén nagyon fontos a filmben, azok az UFO-k. Hát azok az UFO-k, azok is 3 vannak összesen, és ilyen Sejem-ingben vannak, tehát ilyen, vagy ilyen szatén bluesban vannak, és ilyen furcsán beszélnek. Valószínűleg egy korábbi filmnek a jelmeze lehetett, mert a fő UFO-nak konkrétan egy alabárd jel van a mellkasán, ami gyanítom, hogy valami fantasy, vagy ilyen történelmi filmhez lehetett kellék. Konkrétan egy bárd van a fő UFO-nak a mellkasán. Nagyon, nagyon durva, és mondom, a UFO-k azok úgy vannak megcsinálva, mondom, hogy ilyen emberek ilyen hülye szatén bluesokban, ilyen hülyén tisztelegnek, és ilyen furcsán beszélnek, de csak a film elején, mert a film végén már folyékonyan beszélnek, eltűnik az akcentusuk. Igen, és az elején még ugye ez egy külön jelenet, amikor ugye a parancsnok bemutatja azt a felvételt, hogy végre kifejlesztettek egy olyan fordítógépet. A lingorobotot, ami minden nyelvet le tud fordítani, és ezért le tudják. És a lingorobot segítségével tudják lefordítani az univerzum összes nyelvét angolra, és ezért nincsenek nyelvi problémák. Tehát kitaláltak és beleraktak egy ilyen hülyeséget azért, hogy ne kelljen a nyelvekkel se szórakozni, aztán a film végén ezt is elfelejtik, és a film végén már szemtől szembe állnak az emberek az űrlényekkel, és beszélgettek egymással lingorobot nélkül. Tehát ez is a film elején még kitalált, amit a film végére meg már hagyta a francba azt is. Szabad? Igen, persze. Majd jelentkezem. Jöjjön be, ezredes. Csukja be az ajtót. Pihenj, ezredes. Köszönöm, uram. Üljön le. Vannak repülőcsészaljak. Nem kétséges, hogy ott vannak az égen. Jó ideje, ott vannak már. És mihez kezdünk velük? Ki tudja. Tehát, akkor tényleg ott vannak? Azt hittem, meg van erről győződve. Jól hitte? Kapcsolatba léptünk velük. Kapcsolatba? Hogyan? Rádión. Beszélik a nyelvünket? Hát nem egészen. Üzeneteket kaptunk az űrhajóikról. Egy ideig csak össze-vissza zajnak tűnt az egész. És most, uram? Amióta először próbáltak kapcsolatot létesíteni velünk, kifejlesztettünk egy nyelvű komputert, ami lefordít a mi nyelvünkre bármilyen nyelvet. Tábornok úr, mi köze ennek az egésznek hozzám? Hosszú ideje ön a Csészhályak tevékenységének felelőse. Ideje, hogy hallja ezeket a felvételeket. Nem gond? Gond? Csupa fül vagyok. Erosz vagyok, űrkatona a galaxisuk egyik bolygójáról. Tisztában vagyok nyelveink különbségeivel. De azt is tudom, hogy végre üzembe helyezték a lingórobotot. Vagy ahogy a Földön nevezik, a nyelvi kompjútert. Hogy érthessék mindazt, amit mondok. A maguk idejének kezdete óta jóval előrébb jártunk a bolygójuknál. Maguknak felfogni is évszázadokba telt, amit mi sok eonnyi évvel ezelőtt kifejlesztettünk. Még mindig kételkednek a létezésünkben? Ugye nem gondolták komolyan, hogy a maguké az univerzum egyetlen lakott bolygója. Hogyan lehet egy faj ennyire ostoba? Hadd nyugtassam meg magukat. Nem akarjuk meghódítani a bolygójukat. Csak megmenteni. Elképesztő. Hát úgy fognak megsemmisülni, meg eltakarodni a végén az UFO-k, mert ez lesz a vége, hogy bár az UFO-k jót akarnak, mi visszaverjük őket. Tehát ráadásul ilyen nacionalista propaganda, egy ilyen kifejezetten az tökös amerikaiak azért jól visszacsapnak az UFO-knak. Azok elmenekülnek, mert fölgyújtják ott van egy ilyen nagyon gagyi ilyen gépparkjuk az UFO-knak, azon a faasztalon áll, és az ilyen mindenféle gépekből áll, és akkor ott elkezdenek verekedni, de úgyis, hogy pofán vágja az UFO-t az ember, csak az ráesik, akkor attól az kigyullad, és kigyullad a maga az UFO, amit úgy oldott meg az Ed Wood, hogy leöntötte benzinnel ezt a játékot, és úgy lebegtette a díszlet előtt a játékot, ezt egy játékufót Damilon, hogy közben lángolt. Így mutatta meg azt, hogy ég. És akkor belül meg füst volt. Nincs egy tűzoltó készülék az űrhajóban. Nem tudják eloltani a tüzet, de ide jöttek egy másik galaxisból. Hát ez fantasztikus. Még a dialógusok finomságára hívnám fel a figyelmet. Az egyik kedvenc részem, amikor ugye lövik az UFO-kat. És már az UFO lövése közben, tehát miközben zajlik ez a dolog, oda megy egy kis katona, és így beszél a parancsnokkal, hogy hát parancsnok, maga szerint léteznek UFO-k. Könyörgöm, ott lövik őket. És itt lemegy egy párbeszéd, egy viszonylag hosszú, egy ilyen 3-5 perces párbeszéd, ezek után behívja ezt a parancsnokot a fő katona, és mondja, hogy maga az UFO-kkal kapcsolatos emberünk, maga szerint vannak UFO-k. És így egy pillanatra nem értettem, hogy most lőtték az UFO-kat. Maga szerint vannak UFO-k? Igen, parancsnok, szerintem vannak UFO-k. De tudja, hogy nekünk az a hivatalos közleményünk, hogy nincsenek UFO-k, igaz? Ettől függetlenül hisz bennük? Igen, hiszek bennük. Könyörgöm, 5 perccel ezelőtt ott lőtték őket. Tehát nincsenek megírva a dialógusok se. Itt ez az a film, ahol bármi megtörténhet. Akkor is be kéne menned anyádhoz a városba, még vissza nem jövök. Ez az otthonunk, és egy tapottat sem mozdulok innen. Különben is, a legtöbb férfi azon van, hogy a felesége ne menjen haza az anyjához. Nem ez a lényeg. De, csak és kizárólag ez a lényeg. Most pedig mars, és repülj csak a repülőmasinádon. De ha repülőcsészajat látnál, szólnál nekik, hogy más házat zaklassanak? Légy óvatos. Miattam ne aggódj. Csak is miattad aggódom. Felejtsd el a repülőcsészajakat, azok fent vannak. De van valami a temetőben is, és az aggasztóan közel van. A csészaaljak fent vannak, a temető pedig odakint. Én majd bezárkózom idebent. Na, most már irány a vad égi óceán. Megígéred, hogy azonnal bezárod az ajtókat? Megígérem, és különben is, egy fél óra is már ágyban leszek, mellettem a párnáddal. A párnámmal? Hát, nekem is kell valami társaság, amíg te távol vagy. Néha éjjel, ha magányosnak érzem magam, átnyúlok és megérintem. És akkor enyhül egy kicsit a magányom. Te kis butus. Te kis butus. Elment egy finom erotikába itt a történet. De most itt arról beszél, hogy masztizni szokott a párnával, amikor nincs otthon a férje? Én is így értettem ezt a dolgot. De tényleg olyan, mintha a barátok közben érkezett volna egy új szereplő, aki még nem lazult le igazán, és őt hallhatjuk. Azt kérdezi a kedves SMS író, azt tudjátok, hogy a szinkronhangok a forgalmazó cég dolgozói, a takarítónő is. Teszi hozzá a kedves SMS író. Igen, és büszkén ajánljuk a figyelmetekbe a 9-es Terma világűrből című filmet. Lehet, hogy nem tudjátok egyszerre megnézni, de ne aggódjatok, ez nem miattatok van. Betyár jó a műsor, sírok a röhögéstől, jók vagytok. Jó volt ma ezzel pilledni, de ha holnap is pont-pont-pont, keresztbe lenyelem a lelked, írja az SMS író. A maga fajta emberek miatt kell mindennek elpusztulnia. Önfejű, erőszakos, nem használja az eszét, amit Isten adott. Maga beszél Istenről? Azt is lehetetlennek tartja, hogy mi is gondolhatunk Istenre? Maga, aki az országa egyenruháját viseli, látja? Én is az országom egyenruháját viselem. Igen, drasztikus módszerekkel jutottunk el magukhoz, de nem hagytak más választást. Mire szolaraintjuk lesz, semmiük se lesz. Sem az univerzumnak. Mondja, mi ez a szolaronit? Elmagyarázná? Vegyünk egy kannányit a maguk benzinjéből. Mondjuk, hogy ez a kanna benzin a nap. Most kenjen belőle egy vékony csíkot egy labdára, ami a földet jelképezi. És a benzin jelképezi a napfényt, a naprészecskéket. Itt átitatjuk a labdát benzinnel, a napfénnyel. Aztán lángra lobbantjuk a labdát. A láng villámgyorsan körbefutja a földet, a benzincsík mentén vissza egész a kannáig, azaz magáig a napig. Felrobbantja a forrását, és kiterjed mindenhová, amit a benzin, ami napfényünk csak megérint. Ha felrobbantják itt a napfényt, uraim, felrobbantják az univerzumot. Ha felrobbantják itt a napfényt, akkor a láncreakció hatása egészen a napig elér, és minden bolygóig, amelyet a sugarai érintenek. A világegyetem összes bolygójáig. Ezért kell megállítani magukat. Ezért kell minden módszert bevetnünk a megállításukra. Barátságosan. Vagy úgy, ahogy maguk akarják. Ez őrült. Őrült? Őrültség másokat elpusztítani a saját menekvésünkért? Maguk ezt tették? Őrültség, hogy egy ország elpusztítja a másikat a fennmaradásáért? Maguk ezt is tették? Akkor miért lenne őrültség, hogy egyik bolygó elpusztít egy másikat, amely a létében Elég legyen! Országomban a nők feladata a fajunk előbrevitele. Nem az, hogy a férfiak csatáját vívják. Az élet nem olyan elterjedt a bolygómon. Nem kapaszkodunk bele úgy, mint maguk. Egyetlen célunk, hogy fejlesszük a bolygónkat. A bolygónkat. Azt figyelitek, hogy himsovinisták az UFO-k, tehát hogy itt az űrlények körében is ugyanúgy elterjedt ez a férfi uralom egyrészt. Másrészt, mi az, hogy a fényrészecskék segítségével, mivel hogy a szétterjed mindenhova, azonnal felrobban a világegyetem. Könyörgöm, a világegyetemben több ezer, több százezer fényévnyire tőlünk vannak különböző égitestek, bolygók meg galaxisok, oda, mire a fény odaér, addig is évszázezredek telnek el. Miről beszél ez az ostoba, még hogyha fölrobbantaná a fotonokat? De ez is mekkora állatság? Tehát, hogy önmagában mondom, ebben a filmben minden hülyeség és annak az ellenkezője elhangozhat. Hát maga a film az annyira kellékhiányos volt, hogy volt egyetlen egy pisztolyuk volt az alieneknek. Egy pisztolyuk volt, azzal tudták sakban tartani a saját maguk által idomított zombikat. És az egyik zombi egyszer így megbokrosodik, pont azért, hogy lehessen növelni a feszültséget, és lehessen félni, és be lehessen játszani a zenét, hogy és akkor abban a szituációban így elromlik a pisztoly, pont azért, hogy növelni a feszültséget, és így dobja el a pisztolyt, attól kikapcsol a rendszer. Ilyen hangzik el, és eldobja a pisztolyt, és kikapcsol a rendszer, de azután újra el kéne vezetni majd később a zombit, egy 5 perccel később, de nem volt egy másik pisztoly. És akkor ilyen hangzik el, de olyan konkrétan, mint hogy az adott szituációban rögtönözték volna az egészet, hogy vegye fel a pisztolyt, és akkor fölveszi, próbálja ki, akármi is volt, az eséstől megjavult. Tehát ez történik meg a filmben konkrétan, mert nem volt egy másik. Tehát előző pillanatban még elromlott, mivel hogy akkor az kellett a feszültséghez. Most meg a cselekménynek a gördülékenységéhez az kell, hogy megjavuljon. Egyébként az a gyönyörű nekem ebben az egész Ed Woodban, hogy itt van ez az ember, aki azért láthatóan tényleg nem egy észlény. És hát fogyatékosnak tűnik. Hát egy konkrétan, igen. Mondjuk a Tim Burton is erre szavaz. Igen, tehát 12-13 éves gyerek csinál szerintem ilyen filmet. Vigyázzatok egyébként, tényleg vigyázzatok a kézikamerával, mert hogyha nem vigyáztok, jobb filmet csináltok, mint az Ed Wood. Igen, és ez az ember, ez azért, tehát ez érvényesülni tudott Amerikában. Tehát nekem ez az üzenete ennek a dolognak. Igen. Három évig nem adták ki ugye a filmét, de utána talált forgalmazót. Igen, a negatív értelemben vett Orson Welles. Néhány érdekesség egyébként. Lugosi Béláról például nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy egy Ed Wood forgatókönyvvel a kezében halt meg. Heroinos tű és Ed Wood forgatókönyv. Azt gondolom, hogy ezek a kellékek egy megfelelően színvonaltalan élet befejezéséhez. Ja, és Lugosi Béla volt Los Angeles-i háza, ma Johnny Deppé. Ezt is fontos megemlíteni. Ja, és hogy Budapesten van a Lugosi Bélának egy mellszobra, mégpedig a Városligetben a Vajdahunyadvára mellett. Úgyhogy azt érdemes meglátogatni, és érdemes megkoszorúzni. Valóban. Ami még fontos, az az, hogy a vámpira ebben a filmben, aki a vámpirát játssza, az járt Orson Welles-szel egy ideig, és hát az Ed Woodnak nagyon nagy példaképe volt az Orson Welles. Ez a film, a 9-es terv a világűrből, ez minden idők legrosszabb filmje. Én azt mondom, hogy erre a filmre 10-esnél kisebb érzemjegyet. Nem, itt azt lehet mondani, hogy ez az a pont, ahol a 10-es és a 0 összeér. Tehát ugye azt mondom, hogy 0-as vagy 10-es, tulajdonképpen ugyanazt mondom ezzel. Valami zsenialitás, valami brilliáns, valami, amit nem lehet megközelíteni halandó eszközökkel. Ez Ed Woodnak a filmje. A horror vígjátékokról beszélgettünk Szegedi Peti kollégámmal a mai adásban. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, és azt a rengeteg SMS-t, amit kaptunk tőletek. Mindenképpen nézzétek meg a filmeket, de ha csak egyet tudtok megnézni közülük, akkor az mindenképpen Ed Woodnak a 9-es terv a világűrből című filmje legyen. Hallgassátok meg a híreket, hallgassatok utána a zenét, mi pedig holnap 3-tól 5-ig szokásunk szerint újra itt leszünk veletek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!